राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 20 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम नारायण नारायण नारायण राम राम ये बात तो आपको मालूम ही है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है, सब में व्यापक है, सब में जड़ चेतन की हो कुछ भी हो सब में व्यापक है। तो आप सब लोग आप में नहीं है क्या? सब में व्यापक है ऐसा नहीं कहा आपके सिवाय इसके में व्यापक है। ऐसा तो कोई देखा नहीं है कि मेरे सिवाय सब में व्यापक है। तो मेरे में भी है तो मेरे को परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा को प्राप्त करना सीधी बात है कि मेरे प्राप्त है, मेरे परमात्मा है। सर्वेशम हृदय निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्ट थे, सब हृदय में थे व्यापक परमात्मा। तो सबको ये मानना चाहिए हमारे हृदय भगवान है। सब छोटे बड़े बूढ़े बालक सब हृदय में सर्वशा हम मेरे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्ट थे। हम आत्मा गुणा केश सर्वभूता से सर्वभूताशय संपूर्ण भूतों का आशय अंत करने उसमें से तू तो हमारे भगवान है। हरम में भगवान हमारे, हमने दृष्टि बाहर करके संसार को देखा है, भीतर दृष्टि नहीं करी। अरे भगवान तो है इस मान में कि भगवान हमारे में तुम्हारे में सब में है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप सब ईश्वर रूप है। क्यों अपना प्रकृति है भूमि प्रथम 8 प्रकार है, तो पृथ्वी शब्द में है, तो पृथ्वी ईश्वर ही बनाया हुआ है, तो पृथ्वी भगवान है, पृथ्वी भगवान है। भूमि आप अनल वायु खन पृथ्वी वायु आकाश है, और मन और बुद्धि अहंकार, मन भी सब है, बुद्धि भी सब है, अहंकार सब है। तो ये भगवान की प्रकृति, ये मेरी नहीं है। आप मन बुद्धि इंद्रियों को अपनी मत समझो, ये भगवान की है। आप खुद भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो ईश्वर हमारे में सब जगह है और सब में है। और ईश्वरी अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति वजन प्रकृति भी 8 अपने में है। भूमि आप अनल वायु खन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और मन और बुद्धि राम, मन और बुद्धि राम अपना है। इनको अपना मान लिया इनको सब भगवान में शुरू है। और इसे वे परम इतस्तन में अन्य परम विधि पराया जीव भूता और जीव सब में है। तो जीवन परमात्मा है, अपना तो अभिमान है, अभिमान अपना अभिमान है, ये गलती है। अपना अभिमान करते हैं, ये सब भगवान की है। अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान में, अपरेयम एतस्मिन्नाम प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाबाहो ये दंधारी जगत। इस परा भक्ति में जगत को धारण कर रखा है, यही इतनी गलती हुई, जगत को हमने धारण कर लिया। आप जगत को अपना मानते हैं, भगवान है अपने तो अपना, जगत अपना, जगत अपना नहीं है, जगत अपरा प्रकृति, हाँ अपरा प्रकृति, दोनों में मेरे सब दोनों होता है, भूमि रापो जलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति, अब मे भिन्ना इतना प्रकृति मे पराम, उसने मे कहा समय अलग, उस समय अलग है, अपरा प्रकृति मेरी है, अपरा प्रकृति मेरी है, तो आपका क्या है? आप आकड़ा देह को अपना माना है तो कीड़िया है वे भी मेरा माना है, पौधा है वे अपना माना है, भगवान ने वैसा फिर बाटा, भगवान ने कुछ नहीं, भगवान ने कुछ नहीं, मारी जगह मैं हूँ, तारी जगह फिर हो, ऐसा घर भरो भर हो ओपन डाल मारो, तो भगवान की कोई चीज नहीं रहेगी, बताओ क्या चीज है? घोटोर जी कह रहे भगवान की कोई चीज पसंद नहीं, क्रिया में मारा है, पौधा है मारा है, हमारा है, भगवान को कुछ नहीं रहेगा, तो सभी भगवान का, सभी जीव भगवान के, स्थावर और जंगम सब में भगवान है, अपना प्रति भगवान है, परा प्रति भगवान है, हे भगवान भगवान है, दस हुई आठ तो है प्रकृति, अपरा बिना प्रति अष्टा अष्टा अष्टा, और एक जीवात्मा एक परमात्मा, दसवीं परमात्मा, अरे परमात्मा है दसवीं परमात्मा है, तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान देव देव मस्त जाओ, भगवान मेरे प्रभु अनेक रूपों से, अनेक रूप में भगवान, एक हम बहु श्याम, मैं एक ही बहुत रूप हो जाऊं, बहुत रूप हो गए भगवान तो बने, बहुत रूप से भगवान तो बने, भगवान भी अनेक रूप बने हुए, सब भगवान अपने भगवान के बीच में बैठे भी है, हमारे बीच में भगवान है, हमारे सब में मीठे लगो राम नाम, मीठे मीठे प्यारे लगो राम नाम, भगवान हमारे प्यार दे, ये ऊपर से ऊपर दिखने में दिखे, सब में भगवान है, सब में भगवान है, छोटे बाल ले बूढ़े तो सब में भगवान है, सब देते भगवान है, भगवान ही प्राप्त है, कैसी मौज की बात है, कितनी बढ़िया बात है, और अपरा प्रकृति से बना हुआ शरीर है, शरीर खींचने का पर सघन शरीर, भगवान श्री राम जी ने तारा को उदेश दिया, बाली जब मर गया तो तारा को क्या रहा, क्षिति जल पाप गगन समीरा पंच रचती है अदम शरीर, तो पांच है तो भगवान ही प्रकृति उपजा ज्ञान सनातन लागे, सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है कहते ही ये भक्ति मांगी शोक मिट गया, पति के मरने का शोक होता है विशेष, श्री आधारी बोलिए पावन समझा पंच समझा सोतन उतर आगे सो हुआ, ए जीव नित्य तुम कहीं नहीं होगा, अब ज्ञान प्रण लगी, तो सब भगवान है, भगवान सब भगवान है, कैसे बढ़िया बात है, सब दिन भगवान का दर्शन होते हैं, दिन भर रात भर भगवान ही भगवान, चारों तरफ भगवान ही भगवान। एक सज्जन हुए थे, उन्होंने बात कही, हम राम राम करते हैं तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम झूठ रूप ले झूठे थे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पार बीत सब जी राम जी राम जी कहीं बढ़िया सही थे। नाम शब्द है, नाम शब्द है भगवान शब्द है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान है, भगवान कोई खाडो खोले तो मालूम होता है नाम भगवान का नाम ही है। वे दूर का कण जितना पृथ्वी में वे कण बाकी रहे भी भगवान पावड़े भाया भगवान कण कण भगवान कण कण राम राम राम राम राम राम राम कण कण भगवान कण कण सब कण में राम राम राम राम राम राम पृथ्वी सब राम राम राम राम राम राम राम पृथ्वी कण कण राम राम राम राम राम मस्त हो गया आज में दौर रहे भगवान भगवान। अब ये कीर्तन करते हैं राम राम राम राम राम राम अदम उदाहरण राम राम राम राम राम राम राम ऐसी बहुत ही बात है, ऐसी आरोप की बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम धार्मिक बात हो रही मौजी बात हो रही सब राम राम राम राम राम भगवान परिपूर्ण है सब जगह। ये आप देखो तो आपका भजन बड़ा तेज हो जाएगा, सब भजन हो जाएगा, सब देखो तो सब भजन है। जहां देखो राम जी राम देखो इस देखो तो तू है तू है तू फिर देखो देखो भगवान भगवान भगवान मेरे भगवान क्यों भूमि भूमि पृथ्वी आप जल पृथ्वी भूमि आपो नलो अनल अग्नि भूमि आपो नलो वायु खन आकाश मन बुद्धि अहंकार बाकी क्या रहा आप सोचो आप सबसे सोचो बाकी कुछ नहीं है। भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि मन भगवान बुद्धि भगवान अहंकार भगवान सब भगवान भगवान तो वासुदेव सर्व ओ सब भगवान है सब भगवान है। मौत हुई आनंद हो गया भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं भगवान ही है अनेक रूप से बने हुए भगवान है अनेक रूप से तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम भगवान ही भगवान है सब भगवान हमारे प्रभु ही है। ये बहुत ऊंची विद्या है ब्रह्म विद्या है ऊंची विद्या है सब में भगवान छोटे बड़े सब बड़े बूढ़े सब भगवान भगवान सब जगह भगवान मोह मर सजा बहिरंदस भूता नाम पारे भीतर बहिरंदर से भूता नाम असरम समय से असर अवसर दूरस्थ हम शांत गए दूर से दूर नजीक चले तो हमारा भी हुआ भाई। 15 श्लोक में बात करें, भगवान है अपने ज्योति का भगवान है, शिवाय भगवान है कोई चीज नहीं है। गंदी से गंदी भगवान है, पद्मूत से भगवान, दुर्गंधी से दुर्गंधी भगवान, सुगंधी से सुगंधी भगवान। जैसे दुर्गंधी आवे वही भगवान, वही भगवान, सब भगवान, सब भगवान, सब सब भगवान, सब में भगवान परिपूर्ण हो रहा है, भगवान सब में परिपूर्ण हो रहा है, परिपूर्ण भगवान, भगवान भगवान भगवान परमात्मा, हरदम ये देखो, हरदम हरदम है। नीचे सीचा मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति, अन्यत ना अन्यत वो अन्य है, वो मत से है, वो मत ये सेव सातुला बाबा राजा तमसा से मत है, ये मत है, वो मत तो सब भगवान मौज हो गई, आनंद हो गई, आनंद मौज में भगवान भगवान हमारे प्रभु, हमारे प्रभु सब जगह भगवान का दर्शन करो, अपनी कोई चीज नहीं है, अपरा कुछ नहीं, अपरा अपरा भगवान की फसल नहीं हुई, आप नहीं हुई, जीव भूताम मे पर दृढ़ता अपरे में तत्संज्ञा प्रकृति विधि मे पराम जीव भूता महाभव ये दंधारी जगत उसमें मैं कहा ये जीव मैं ही हूं, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान ऐसे पृथ्वी जो तेज भाई प्रकाश मन बुद्धि अहंकार आप हो, आप हो, आप हो ऐसा जो मस्त हो जाओ, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु, भगवान बने अनेक रूप से हमारे प्रभु है, हमारे बड़े बड़े ये से भी सातु बाबा और राजसा और तापसा मत है, सब मेरे से बजावते है, मत तो हम तेज होते भाई, मेरे में गुण नहीं है, गुण में गुण मैं नहीं हूं, मैं गुणातीत हूं, गुणातीत ही आप है, गुणों में भी आप है, सब आप विराजमान है, विद्यमान है, नमस्तरंताय सहस्रमूर्त सहस्रपादा किशोर हुए सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वत सहस्रोटी नम। थोड़ा सा विश्वास कर लो पर सब जगह भगवान को देखो, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, आनंद है भगवान भगवान, हरदम हरदम भगवान को देखो, परमात्मा मैं है ही नहीं, मैं ही माना हूं, मैं है नहीं भगवान, अपने में मैं नहीं, मैं नहीं, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सब परमात्मा सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा मौज होगी, आनंद होगा, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, आठ ही पूरा हरदम मस्त रहो, आनंद में सर्व भगवान है, वासुदेव सर्व, स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्व, जिस दृष्टि में वासुदेव सब बार वो महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा बन गया अपने भाई बहन सब ये समझो, सब में भगवान परमात्मा परिपूर्ण समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय न वो द्वेष का विषय न प्यार का विषय समोहम सर्वभूतेषु भूत भी मैं हूँ और भी मैं हूँ आता है अन्न हम अन्ना दो हम अन्न भी मैं ही हूँ अन्न खाने वाले भी मैं ही हूँ अन्न हम अन्ना दो हम अन्न भी मैं ही हूँ जिमला भी मैं ही हूँ अन्न हम अन्ना दो हम अन्ना दो हम हर पक्ष में अन्ना दो अन्ना भी मैं ही हूँ भगवान है अन्न हम अन्ना दो परमात्मा है ऊंचे नीचे ऊपर नीचे परमात्मा से अमर हो गया ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, हमारे प्रभु ही बने अनेक रूप से। ऐसे देखो भगवान है प्रभाव प्रभाव प्रभाव मस्त हो जाओ, आनंद मग्न हो जाओ, मौज में हो जाओ एकदम सब में भगवान है, सभी भगवान है भगवान आनंद को आनंद आनंद ये इंद्र से राग द्वेषों में हो चित राग द्वेषों में हो चित तयोर नमस्मा गचित तयोर नमस्मा गचे तो जिसे परिबंध लो के शत्रु है राग द्वेष में अपने राग द्वेष तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग न रोष दोष दुख दास भय भोपार तुलसी ममता राम से ए समता सब संसार अशुद्ध शुद्ध अच्छा मन समता सब संसार राग न द्वेष न दोष दुख दास भय भोपार बोल हुए भगवान ही भगवान भगवान भगवान ही भगवान सब भगवान ही भगवान भगवान ही भगवान राग न द्वेष न दोष दुख दास भय भोपार तुलसी ममता राम से समता सब संसार तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भय भगवान श्यावर राम संग की जय नारायण नारायण नारायण।